see 'em, witch. Wow. Fräulein! TV. بلما ابي تاور امكن بلانا بقين مشار ما طل ناكين تنا بي وسل كلو بلكان دل نيابي فرما ما بيكرا وهمو غاليس كان بشينين كبرو باريس ارون اول يا رانيا نيرانيا هيج اما جيك نكات بوم شاره اگر بچوه با پاریس ابا بیره در تپاری کرده و خلق امبینی باشه و جان والیان لکو خود حشارده و نخیر، ایره پاریس نیه، او تم باشتره کم اگلا بین، سیر که آها، ایبینی چند جوانه؟ آه، او بله ما او پیاله نوکندی او، رو باره که، وگ رگیشی ایو بکاره این ریتو، کلو پلی پی آگوازنه وای آه دیارا ما یکم جار تبی تشاری چی هنده گورو راستی که زورم در باری پاریس بیر نماوا گشتی چی سخت بوله منتفرمیو بام شولم شارب مینی نو باش بحسی نو بو کشو شیطان جانا نوی کاترینا کاترین سیلیس دایکا دایکا نبی اول خود و راب کی دایکا انتوانم بو کشو شیخی وک اوم هبه باور ناکم داویلی بردن اکم او زوجو انا بدستوا باب الرين باي باي باي باي باي باي سيركا كاترين أبا دوقاني جلو بركا أباش سموخانا أباش دوقاني شيرينيا شی شو شو شو شو کریم بله او جمعه چی بچو که پیالن شو کریم حزل دانه که نه مبستم او نبو او پوستخانه که او دوکانی پیلاو لما دواتواني هاوري نوية بيابكي چاو بزور خلچي تراكي ويتو چندين وانا اخويني پیویز به داوی لیه بردن نکه اواز یک اکی توه همیشه چیگه اگم مخاتون اماده اگر اما یکم جاره لسرتانه اک بخوام اما یکم جار ما ام شو باش بشو با بلان پیش اوه بانان بخوین و دیارنان یواره اماده لقاتی یک زور با تمام پیشتر هرگیز خواردنی وام نخواردوا دو دل مبا چانه پی خوشا بیخو اشتوانی لدوای اوه شیرینی داواب کی شیرینی؟ جمع چی بچو که دوینان خواردن او تی اتوانی شیرینی بخوی گدری چان بوگه گی جوانه دایا قاب چکم با تنا پیچید لشوشه درجه یک دروز کرا بید بمبورا خیلی سبالت با ایشکم قسان کرد ایشکت؟ من دیزاینری کارگه گی شوشم کارگه شوشه لم شاره هیا؟ نه خیر لم شاره ها نه راست یکی تازه گواسره ما تو با کارگه گی شوشه لشاری مونترل سورمر خواز آن کوه مونترل سورمر؟ او شاره که دیک میلی اشیا براز شاره که کمک پشو که ایو پیو دیاره چون که لواچه سرف شاروانه که دیار نما بید کمی نگرانم لوی که گواسرام تو بو اوه الان کوری که گنج که یاری دادنی پیشوی سرگی شاروانی بوا سرپرشتیش تکانه کد کوری که معنی و اوکاری گواسنوی بو دابین کردوم هر وای ارمتی زوریشی داوم تگیشتم الان بوشا یکی منی پر کردوتاو ها؟ وادیار شیرینه که گشت اما شیرینه کتان شکریم شکریم بلا پیشتر خوارده بود نه خیر اما یکم جارم زور بطا ما اماش بخو نه خیر اما یه توی برز پیویز بدو دلی نکد نه من باشم براست بچیم به پاریس. بله، با اسبو گالیسکیک بکری بگری. باب چی سریه بکی؟ اوجانه تن بستن. افسر که بانک من کرد. لونه کسی که تر بانک که. استا باش افسره که روش توه بلام توبلی لما دوشتکان بمجوره بن ابه بدریجه های تمنم همیشه خوم لکسانی ده صلاف شارمو گمان لکسانی تر بکم چی با؟ نه هیچ نیه اتوانی بچین سری او دوکانه بکن؟ بله بیا گمان طبلي جاني كوزيتا لقل من خوش حالي بكا طبلي بتواني هاوري بيابكاتو خويندن تاوبكا اگر برجو دي اوم بيوه ابيل جرچاو ديري كسي داي بنيم كمت مانم بيه بي ناچي مباريس بالي كمي بيرم ليه کردو تاوا پیت شو نبچین بو موتر سرمیر لجاتی پاریس ها؟ علی چی؟ او شاری که تک میلیشی بله خانمه چی لیه لیوه ایشی بناوی خوشک سیمپلیس کمت مانم پیه پیت شو نلیوه بجین توش حسکی لیوه بجید پاریس؟ نه من اتوانم لی خوشک سیمپلیس جی بیالم بلام لوانه ایه نتوانم لگلی بم چاورد لوانه هشتا لوی بدوام بگره بله لوانه او پیاوی دوینه بتوانه بی بابو اوه باب گره نو بومیوان خانکا او پیاوار استای رجیش لوانه هشتا لم ناوی ابی سپاس ورا کوزتا لوانه اسبو گالیسکی چی بکریه گرت بی قبچکا باست برس ایک اگل قبچکانی کاترین لیرش نیا کوزتا کوزتا کوزتا قیناگا کاترین خمه نبی ایدوزی نوا کوزتا ببوره کواتا امرو چی جوره چی رو چه بازه که ببوره کسی چی بچو که دیو بو کشو شی چی بچو چی پی بی تمانی هش ساله قشه چی کالی تا سرشانی هیو جلی رشی لی برای ون بوا باش را پرساله بر پرسکان که سرکا اوه افسره کی پولیس لویایا سواس اسم لشونش تیره گرم افسری پلیس بلام و دیار او حزیل افسری پلیس نیا ام بیانیا لو افسری پلیس رای کرد لو رای کرد با برون کاترین مره درو بری شارکا بگرن کاترین رگاگت گرتوا اگر لیو ابنه این تیوری باشه گالیس که یکوا نوازی مرد نکم بوستا بوستا تو لچوی کوزه تا او حالای من بو کبیرم لوا کرده و لگل کسی شی تر جد بیالا ها؟ ام بو کهی توی ها؟ کاترین برازی تو نیا نه خیلی من نیا ای تو بله ایکی بد اما چی بوا ام بو کل چو بو من نظر مواقعم لی نیا لوانه کزک لپردک و لیکوت بده خوار پردک ام بلا ما بشر کام پرده روشتو کام پرده بله او هاتم یک دنیا پردی لیا او پیاو بایلی هاتو تیرین ایک چیو پیاوه یا کوزتا پرس گوزتا برس برس گوزتا خطای من بود طاو هرجیز جاری خربتنی از جد نیاب بگیر تازم رازور درنگ بروشتن باشه ویشترینم شهر بمینینو امشولی رابینو بیانی دارد چین باشه اواتان، اما قبچه بگشو شکتا ام بیانه بینیم لیت کود بانگیشم کردن بلا ام پیما بی او اگتان لی نبو هیچ کشیگ هیا؟ نخیر، هیچ نیا، زور ممنون سپاس سپاس بخوا کاترین. امک چی خواتا؟ بله امک چه گرم به حاکمه. دیو گشتم شوه که تر وایا هر با بانه و توانی و پیوگان چپ دوزی توا که هم بیانه با دوی اگر رایت. نه بلام قینا که شتیکی گرنگی ها بو کبته پی بلی چی دی پیویز بمش نکد. سپاس. اوش بخو. اما بو اویل فیلم کمانا دور ببینی هر اجازه لگوره خود ور بگشی خان فالای بکا بوات لیکن تا کمان بختیان مکا یه خواب ترسا باشه موچی بخیر که که رحمتیشم بو قایم کاری زیرکتر لسی ای بو لسی ای که یخشه تای خیریا چون که یارمتی دام یکی گد به اجد امیش برای سروان پویا در توی کلیجی پولیس و ماستری در اون نسیه جلگل همه برای روی بیتا خودم